biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Projekt znoszący obowiązek szczepień trafił do dalszych prac. Za chwilę podsumowanie dzisiejszej dyskusji w Sejmie. Polska skarży nowe przepisy o pracownikach delegowanych. Jutro dowiemy się, kto otrzyma pokojową Nagrodę Nobla. Obywatelski projekt Stop NOP znoszący obowiązkowe szczepienia dzieci trafił do dalszych prac w Komisjach Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Taką decyzję podjął dziś Sejm głosami partii rządzącej i Kukiz15. Kontrowersyjna inicjatywa wzbudziła burzliwą dyskusję. Głosowanie nad projektem ustawy szczepionkowej wywołało na sali sejmowej duże emocje. W krajach, które poluzowały system szczepień, pojawiły się choroby takie jak odra, krztusiec i również pojawiły się zgony. Mówiła Alicja Chybicka z Platformy. Wtórował jej Marek Gruciński z Nowoczesnej, który przypomniał, że we Włoszech, Grecji i Francji liczba zachorowań tylko na odrę gwałtownie wzrosła bez obowiązkowych szczepień. Czy stać nasze państwo na tak poważne ryzyko? Za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem opowiedziało się PiS. I my od tego jesteśmy, od tego, żeby ludzi słuchać. Tłumaczyła Anna Siarkowska z Prawa i Sprawiedliwości, a Paweł Skutecki z Kukiz15 apelował do reszty opozycji o obywatelską postawę. Dyskusja tutaj zaczyna zataczać jakieś złe kręgi. Podyskutujmy o tym w komisjach. Przedstawicielka wnioskodawców Justyna Anna Socha po głosowaniu mówiła, że projekt nie jest antyszczepionkowy. Projekt ma na celu wprowadzenie zasad takich, jak jest w 20 krajach Europy, gdzie szczepienia są dobrowolne. Nad projektem będą teraz pracować Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obywatelski projekt wprowadza dobrowolność szczepień, ale nakłada też na lekarza obowiązek przeprowadzenia wywiadu przed szczepieniem oraz pisemną informację o ryzyku z tym związanym, a także obowiązek wywiadu lekarskiego po szczepieniu. Projekt uzyskał negatywną opinię zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Według leśników to może potrwać nawet kilka lat. Ruszyła akcja odtwarzania bytowskich lasów zniszczonych przez ubiegłoroczną nawałnicę. Po uprzątnięciu połamanych i powalonych drzew leśnicy będą sadzić nowe. Będzie to 16 milionów sadzonek. Więcej o tym Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. Leśnicy szacują, że nasadzenie 16 milionów drzew potrwa około 5 lat. Ubiegłoroczna nawałnica zniszczyła w powiecie bytowskim drzewostan na terenie 5000 hektarów. Odbudowana zostanie połowa tej powierzchni, mówi nadleśniczy z Bytowa Daniel Lemke. Rocznie będziemy odnawiać w granicach 500-550 hektarów. To jest mniej więcej 4 razy tyle, ile w normalnym roku, także potężne wyzwanie. Leśnicy będą sadzić 4 gatunki drzew: sosnę, brzozę, buk i dąb. Ubiegłoroczna wichura największe spustoszenie w powiecie bytowskim wyrządziła w lasach na terenach gmin Parchowo i Studzienice. I to tu będą głównie pracować leśnicy. Niestety większość nasadzeń muszą wykonywać ręcznie. Polska skarży do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przepisy zaostrzające zasady wysłania pracowników do pracy za granicę. Znowelizowaną przed kilkoma miesiącami unijną dyrektywę zaskarżyły także Węgry. Jak argumentują, nowe zasady oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i podniesienie kosztów delegowania. O szczegółach Beata Płomecka. Zaostrzone zasady delegowania pracowników są niekorzystne dla polskich firm, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę w całej Unii. Polska wraz z państwami naszego regionu od wielu lat sprzeciwiała się zmianom, ale przeważyło stanowisko krajów Europy Zachodniej, dla których tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej byli solą w oku i które chciały ograniczyć ich napływ. Polska mówiła, że to protekcjonizm gospodarczy i w pozwie do Unijnego Trybunału zwróciła uwagę właśnie na protekcjonistyczny charakter dyrektywy. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Rozwiązania proponowane przez dyrektywę stają w jawnej sprzeczności z traktatową zasadą swobody świadczenia usług. Zgodnie z nową dyrektywą delegowanie ma być skrócone do roku z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. Podniesioną płacą minimalną i obowiązującymi wszystkimi układami zbiorowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W stolicy Norwegii, Oslo, jutro zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Wśród faworytów wymienia się w tym roku m.in. Światowy Program Żywnościowy ONZ, osoby walczące z przemocą seksualną, organizacje ratujące tonących migrantów i Radę Arktyczną. Werdykt poznamy przed południem. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. Cristiano Ronaldo nie zagra w spotkaniu z Polską. Na wyraźną prośbę CR7 Fernando Santos nie powołał go na najbliższe mecze reprezentacji. To oznacza, że wszyscy ci, którzy 11 października kupili bilety dla Portugalczyka, muszą obejść się smakiem. Ale myślę, że alternatywa w postaci Lewandowskiego, Zielińskiego czy Milika nie jest taka zła. Skoro o Arku Miliku mowa, napastnik długo nie świętował po zwycięstwie Napoli z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. W drodze do domu został okradziony i napadnięty. Na szczęście oprócz utraty zegarka nic mu się nie stało, a w mediach społecznościowych zdążył już humorystycznie odnieść się do całej sprawy. Napisał: noc prawie idealna. W piłkarskiej lidze Europy grało dziś kilku Polaków, choć mogło być ich więcej. Powiedzmy więc o tych, co faktycznie na boisku się pojawili. Pełne spotkanie w meczu Karabachu z Arsenalem rozegrał Jakub Rzeźniczak, ale kanonierzy i tak wygrali 3-0. Jacek Góralski i Jakub Świerczok nie uratowali przed porażką Ludogorca, który przegrał 1-0 z FC Zurich. Grał jeszcze Tomasz Kędziora, a jego Dynamo Kijów zremisowało 2-2 z czeskim zespołem Jablonec. Zdecydowanie lepiej radzili sobie od naszych piłkarzy nasi rajdowcy. Za nami prolog rajdu Maroka, a nasi zawodnicy pojechali jak trzeba. Kuba Przygoński pierwszy dzień zakończył na trzecim miejscu wśród kierowców, a Rafał Sonik był trzeci na kładzie. Jechałem jako pierwszy kład za motocyklistami. Niestety tego się bałem, że dogonię końcówkę motocyklistów. Na 5 kilometrze dogoniłem motocyklistę, który jechał przede mną. Musiałem odczekać kilkaset metrów, pokazać mu się, żeby mnie przepuścił. To było, myślę, kilkanaście sekund. No i później jeszcze jednego, który już w ogóle się nie dał wyprzedzić. Miałem trochę przygód po drodze, ale wszystkie były fajne. A wśród motocyklistów juniorów Adam Tomiczek był czwarty, a Maciej Giemza piąty. Jutro drugi z 6 zaplanowanych odcinków specjalnych. A serwis kończymy korespondencją zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych z przytupem wystartował nowy, 101 sezon hokejowej ligi NHL. Na inaugurację rozgrywek obrońca tytułu Washington Capitals nie tylko zawiesił pod dachem symboliczny mistrzowski baner, ale również rozbił Boston Bruins 7-0. W tegorocznych rozgrywkach zwiększono pułap płac dla zawodników. Wynosić on będzie na drużynę 79,5 miliona dolarów. Poprzedni było 4,5 miliona niższy. Co ciekawe, NHL planuje swoją światową ekspansję już nie tylko poprzez mecze sezonu przygotowawczego, które odbywają się poza USA. W sobotę w Göteborgu New Jersey Devils zagrają z Edmonton Oilers, a 1 i 2 listopada w Helsinkach Winnipeg Jets z zespołem Florida Panthers. Ponadto dwa spotkania odbędą się na otwartym stadionie. Jednym z nich będzie Winter Classic, które tradycyjnie rozgrywane jest 1 stycznia, tym razem w Indianie. Rywalizować w nim będą Chicago Blackhawks, Boston Bruins. Przed sezonem ze względu na przeprowadzone wzmocnienia najwięcej szans na zdobycie Pucharu Stanleya daje się kanadyjskiej ekipie Toronto Maple Leafs ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. A na kolejny Sport w Trójce zapraszam jutro po 7 w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie pochmurna i deszczowa, jutro z kolei na zachodzie, południu i w centrum kraju słonecznie, maksymalnie 20 stopni i tyle będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Motywem przewodnim tego festiwalu jest wyśmiewanie głupoty i korzystanie z radości życia. Nie brakuje tam też nigdy dobrej muzyki i mądrych tekstów, więc i nas nie może zabraknąć. Cały Kazio, festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju oraz na Antenie Trójki. Zapraszamy na audycję na żywo. Piątkową listę przebojów po 19 i ofensywę o 23, a także sobotnią myśliwiecką 357 o 17. Piotr Baron i Piotr Stelbach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. W noc miasto się zanurza jak w toni ciemnego oceanu. Wszystko zamarło, śpią podwórza i płynie ostatni według planu trolejbusowy batyskaw. Trolejbusowy batyskaw. Kafe, bary jak za burtę wyrzucają zakochane pary. Jutro w prasie przeczytamy, że są nowe napadów ofiary. I płynie, świecąc w okna wystaw, trolejbusowy batyskaw. Trolejbusowy batyskaw. Księżyc patrzy wielkim okiem głębinowej ryby. Wokół miasto jak ruiny zagubionej dawno Atlantydy. Tak płynie cały w elektrycznych błyskach trolejbusowy batyska. Marek Andrzejewski ze swojej pierwszej płyty i to przypomnienie nam się przyda do opowieści o najnowszej płycie Marka Andrzejewskiego zatytułowanej Hasztagi. Mnie jest bardzo miło, że mogę wam opowiedzieć coś o tej swojej najnowszej i takiej najbardziej ukochanej płycie. Ja sobie pomyślałem, że ponieważ w tym roku mija 25 lat od takiego mojego debiutu na scenie, to tak trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście 25, czy 26, czy 24, bo nie wiadomo od którego momentu liczyć. Ja sobie pomyślałem, że może ten moment to jest jakaś pierwsza nagroda na jakimś festiwalu. Jak zdobyłem jakąś pierwszą swoją nagrodę, w tym przypadku była to trzecia nagroda na ogólnopolskich spotkaniach zamkowych Śpiewajmy poezję i to był rok 93, więc uznałem, że to jednak było 25 lat temu. Zatem oglądając się wstecz, pomyślałem, co takiego było najbardziej istotnego w tym moim artystycznym wędrowaniu, w tych moich poszukiwaniach. I stwierdziłem, że sam początek. To akurat może nie jest za bardzo odkrywcze, ale na przykład współpraca z Jagodą Nają, praca nad moją pierwszą płytą z tymi wariatami z grupy Niesfornych. Sama nazwa dużo mówi i nie jest to przypadkowa nazwa. Pierwsze łączenie moich piosenek z żywiołem jazzowym, z większą rolą rytmiki, czy z większą rolą instrumentów dętych, bo taka była grupa Niesfornych i taka była ta moja pierwsza płyta, czyli trolejbusowy batyskaw. Zatem te elementy, które mnie wtedy spotkały, te 20 parę lat temu, uznałem, że one mnie ukształtowały i dobrze by było do nich wrócić. Takie było moje marzenie, I to marzenie się udało zrealizować. Mało tego, do tego mojego marzenia udało mi się jeszcze dołączyć. Okazało się, że w sposób wspaniały i zupełnie bezbolesny moich przyjaciół z projektu wcześniejszego, o kilka lat wcześniejszego, czyli z projektu Akustycznie, czyli udało mi się do Jagody Nai dołączyć drugi żeński głos w postaci Katarzyny Wasilewskiej i jej skrzypce, naturalnie, a także do instrumentów akustycznych dętych świetnie wpasował się Jakub Niedoborek ze swoimi instrumentami akustycznymi strunowymi. Tak powstała konstelacja, w skład której wchodzi 12 osób i w tym składzie przystąpiliśmy najpierw do koncertu, to było rok wcześniej, a potem zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zarejestrować. No i udało się. Za wierszem w starym młynie zokrąglony warczy kamień. Pod kamieniem woda płynie, ty mnie lepiej w wodę zamień. Pod kamieniem woda płynie, ty mnie lepiej w wodę zamień. Za wierszem w brudne chmury światła miasta zaplątane, daj mi zamiast skrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Daj mi zamiast skrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Piersi kwitnie ołów, ty mi zamiast krót metalu ciepłą dłoń na sercu połów. Marek Andrzejewski do swojej najnowszej płyty, hasztagi, no jak Państwo się domyślają, ciąg dalszy nastąpi. Jakiś czas temu dostaliśmy nagrania z bardzo przyjaznego festiwalu Danielka, nagrania koncertu laureatów, troszkę popracowaliśmy nad nimi, no i będziemy Państwu w małych porcjach prezentować. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi. Ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Irena Salwowska i jej dwaj gitarzyści. Dobra. Chcę tylko powiedzieć, że piosenka Śpiewy, jak Państwo zauważyliście, refren jest bardzo dobrze wszystkim znany, ale tu wczoraj wszyscy mówili, że są to cytat z Goethego. Otóż nie, proszę Państwa, to jest błędne, ponieważ słowa, które zawarliśmy w refrenie, tak naprawdę napisał Johann, ale nazwał się Zaume i ten utwór powstał w 1802 roku i pochodzi z utworu pod właśnie takim samym tytułem, jaki ma nasza piosenka, bo zapożyczyliśmy sobie ten tytuł właśnie z utworu Śpiewy. I słowa idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Jeśli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają, to są dwa pierwsze wersy tego utworu, który opowiada o żniwach. To tak tylko z ciekawości, bo wielu z Państwa pytało nas wczoraj o to. Natomiast słowa są tak piękne i tak prawdziwe, że kiedyś pomyślałam sobie, no kurczę, jeszcze nikt o tym nie napisał piosenki i postanowiłam to zrobić właśnie po to, żeby dzisiaj zaśpiewać razem z Wami. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Gdy na głowę zwali się tysiące ludzkich spraw, kiedy z nieba kapie deszcz, w oczy sypnie piachem wiatr, wykorzystaj każdą kroplę, by napoić pragnień miły. A wiatr to wieje po to, byś rozwinął skrzydła i idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Przebacz mu jak bratu, wybierz drogę wśród kamieni, potem będziesz szedł wśród kwiatów, bo pod górę lepiej iść, niż się staczać, a więc czekaj, nadejdą dobre dni, to mogę ci obiecać. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Pomóżcie nam, idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, ci ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, ci ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, ci ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, ci ludzie, uwierz mi. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, ci ludzie. powiesz mi, ci nigdy nie śpiewają. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają. Ludzie, powiesz mi, ci nigdy nie śpiewają. Dziękujemy bardzo. Za rok przyjedziemy znowu. To Irena Salwowska i to był właściwie niemal sam początek koncertu, który rozpoczynał się dosyć trudno, ponieważ Danielka jest imprezą odbywającą się pod gołym niebem, a trochę padało. No, mimo to było słychać, no i też było trochę widać, ponieważ część nagrań z Danielki jest dostępna w internecie, więc mogą Państwo sprawdzić na własne oczy i uszy. A teraz zespół Nocny Lot to debiut w audycji Gitarą i Piórem. Pierwsze miejsce dla wykonawcy. Nocny lot. Dobry wieczór Państwu. Noce na przystankach są przeraźliwie zimne. Zaległe kalendarze dawno się przedawniły. Wędrówki pod prąd czasu, brakuje mi już siły. Ja nie lubię thrillera i suspensu. W powietrzu wiszą brzytwy. Czekanie nie ma sensu. I milczą twoje usta, więc czytam myśli twoje i słowom w mojej głowie poddaję się jak golem. Z drogi, a nie jak zając ufny, tkwić będę patrząc w światła pędzącej ciężarówki. Ty wiesz, że przyjdę znowu, inaczej być nie może, bo jest suma powrotów, podobną sumie odejść. kiedy wiesz, czemu odchodzę, czemu już wołam windę, choć noce na przystankach są przeraźliwie zimne. Choć noce na przystankach są przeraźliwie zimne. Choć noce na przystankach Dzięki. Muszę powiedzieć, że jesteśmy mimo wszystko wzruszeni. Znaczy, po kolegach nie widać, ja jestem, przyznaję się, wzruszony, bo tak 5 lat już minęło ponad, odkąd na Bazunie w 13 roku pierwszy raz Nocny Lot się pojawił, jeszcze w jednoosobowym składzie. I tak człowiek się bujał trochę po konkursach tu i ówdzie, coś tam czasem wygrywał. I nigdy to jeszcze nie było pierwsze miejsce, także... To jest nasze pierwsze miejsce, a nawet pierwsze dwa pierwsze miejsca właściwie. O. Także ogromnie dziękujemy tutaj za litość, za cierpliwość mimo pogody, mimo niesprzyjających warunków. Dziękujemy też panom akustykom oczywiście za dobrą robotę, bo to też nie jest taka prosta sprawa, żeby dobrze brzmieć. No i państwu oczywiście. No tak, my również dziękujemy. Trochę się zdziwiłem, bo druga piosenka w wykonaniu zespołu Nocny Lot to był znakomicie państwu znany utwór z repertuaru Andrzeja Załuchy, Byłaś serca biciem, na Danielce w gminie Łysoły w powiecie żywieckim w tym roku, 2018. Teraz zagramy z płyty, z nowej płyty, płyta z 2018 roku, którą ledwo napoczęliśmy. Zespół nazywa się Cztery Pory Roku, a płyta nosi tytuł Nieważna 13. Przelatują przez życie, odkąd weszły różycie, skrzydła i aureole pozamieniały na parasole. Nie próbują walczyć ze złem między sobą nocą i dniem. Chcą tylko być tacy jak my, jak ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la. ważna 13. Nowa płyta zespołu 4 pory roku, płyta, której świetnie się słucha w całości. A pożegnanie dzisiaj przygotował Paweł Szaramski oczywiście. Zaglądamy do jego archiwum. Ballady z szuflady. Świece na stołach już dogasają, chłopaki szklanki już zabierają, gniazdo powoli zapada w sen, więc posłuchajcie piosenki tej. Gniazdo powoli zapada w sen, posłuchajcie piosenki tej. Do łóżek zimnych lub łóżek rozgrzanych w stanie najlepszym lub gorszym stanie, idźcie kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. Idźcie kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. Pójdziecie, moi kochani, do łóżek zimnych albo rozgrzanych, my podziękować wam chcemy znów. Jesteście z nami do końca tu. My podziękować wam chcemy znów. Jesteście z nami do końca tu. Do pustych ławek tak smutno jest grać. My mamy was, my mamy was. Idźcie kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. Kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. Idźcie kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. A w czwarty czwartek będziemy grać, już w październiku zapraszamy was. Idźcie kochani, pora już spać, rano musimy do pracy wstać. A w czwarty czwartek będziemy grać, grupa na swoim zaprasza was. Dobry wieczór. Dokładnie tydzień temu, w czwartek 27 września, w Gnieździe Piratów na warszawskich Bielanach wystąpiła grupa na swoim. Udało mi się nagrać ten koncert. Wiem, że będę wkrótce wracał do tych nagrań. Grupa na swoim wygrała tegoroczną giełdę w Szklarskiej Porębie. Była już o tym mowa w szufladzie. Zdobyła też drugie miejsce i nagrodę publiczności na ostatniej Danielce. Warto będzie znowu posłuchać w Gnieździe Piratów grupy na swoim. Wystąpi w czwartek października, czyli 25 o 20. Pani, dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Fajnie, że z nami wytrzymaliście tak długo. Zagra się dzisiaj w składzie Jarek na basie, Maciuś na kachunie, Andrzej na gitarze, Bartek na gitarze, Marek na basie też, Arek na wiolonczeli. Wykochana publiczności, bez was by nas nie było. Dziękujemy. I Tomasz oczywiście śpiewa i grał. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Czwartkowy kwadransowicz Leszek Długosz wita, zaprasza do wspólnej wędrówki na falach eteru. Zwierzenia i jakieś interesujące nas październikowe nastroje to program na dziś. Tak zacznę. Autor, kompozytor i wokalista tego pierwszego utworu zaraz przed Państwem, czyli mówiący te słowa, uważa, że prezentuję Państwu, no, wybaczcie, szczególnie udane nagranie, a nawet mogę tak mniemać, ponieważ chwalę nie siebie, ale to, z czego się ono jeszcze przede wszystkim składa, ze znakomitej instrumentacji na orkiestrę małą symfoniczną, ze wspaniałego, porywającego wręcz sola skrzypcowego, którego autorem, wykonawcą jest znakomity polski skrzypek Robert Kabara, szef tejże orkiestry, Śląskiej Kameralnej Orkiestry i nie tylko, bo przecież na koncie ma także symfonietę Krakowie i tak dalej, szef orkiestry. To solo jest w drugiej części i polecam go Państwu, bo uważam, że jest porywający tak pięknie, jakby to jakiś fragment z jakiegoś romantycznego, wspaniałego koncertu skrzypcowego. Nagle zaproszony został do tej, mój Boże, ćwierć piosenki. Aranżacja Ryszarda Borowskiego. Któż to tak się zapamięta, że zapomniał o nas samych? Zawieruszył się, odwrócił, któż to tak? Tak to my, i choć siedzimy tak naprzeciw, lecz nie ma nas już przecież. Jesień liśćmi zasypuje już wąwozy, a na smyczy, zobacz, przy niej biegnie lis. Jeszcze moglibyśmy razem w złotorude krajobrazy jeszcze za nią się przemykać, jeszcze słuchać tej muzyki. Ale nas już przecież nie ma, ani tu, ani tam. Tylko skąd się wie, skąd pamięta taka melodika, ćwierć piosenka, co tak podpowiada, wciąż tłumaczy. To wszystko mogło być inaczej. I w zdumieniu rosną cienie na werandzie. Wiklinowy nagle za nas westchnął stół. Taka cisza, taka chwila, tak naprzeciw jej. Niby razem, ale nie ma nas już. Spójrz. I są rzeczy, są miejsca, gdzieśmy byli. Biegną schody do ogrodu jak co dnia. Przecież jeszcze na nich trwamy, ale jakże nie ci sami. Raczej bardziej z przypomnienia, coraz więcej w nas milczenia. Nie ma nas. Wciąż się dziwisz, mówisz szkoda, że to już. I że aż tak. Tylko skąd się mija, skąd pamięta. Cóż rzec, Powiem to publicznie, dziękuję ci, Robercie, za to naprawdę piękne solo. Cóż po tym lirycznym, jesiennym klimacie miałoby nastąpić? No, dalej niechże mówią jesienne róże. Oto ten bukiet róż, który po raz pierwszy pokazał się w latach 30. autorstwa Andrzeja Boasta i Artura Golda i który śpiewał, wręczał po raz pierwszy ten bukiet róż. Któż? No, Mieczysław Fog, poprośmy go o to. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno w maj byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz. Ja wiem, to jest złudo i snem. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną. Ach, jak zakończyć ten kwadrans przedpółnocny i w co owinąć ten bukiet róż, w coś poetyckiego, przychodzi mi do głowy, w mały poemat przedpółnocny Zdenka Fibicha. Proponuję przyćmić światło Dobranoc Państwu, jesteśmy umówieni za tydzień, a teraz odpływamy z tym poematem. Leszek Długosz. Autopromocja. Wielkie nazwiska, tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do południa. Głosowanie na stronie 100 książek polskieradio.pl.